خون شهیدان گل گشد افغانستان. الله اکبر الله اکبر. رسیده رسیده پیروز شهیدان گل های سرخ قرآن. الله اکبر الله اکبر. هم سنگر هم سنگر پیشنو قیامی من را گیر انتقامی من را. الله اکبر الله اکبر. علی وار طارق وار سرمیده این دی جبه پیشر دیگر دی کعبه. الله اکبر الله اکبر. خراسیم خراسیم روسیه کافر پانعره های تکبیر. الله اکبر الله اکبر. می جاشد می جاشد خالی شهید در سنگر چلاله های احمر. الله اکبر الله اکبر. می رسیم می رسیم با همه بر قدرت ها هم روس و هم مزیکا. الله اکبر الله اکبر. می سازیم می سازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی. الله اکبر الله اکبر.